بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 25 min shahri llahi lmuharam, mwaka wa 1442, katika darsa ya kitabu shamailu nabii sallallahu alayhi wasallam lilimam abi isa Muhammad ibn Isa al-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala, بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. تندرينا باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. تلفكيا حديث يميتات نتيسة. قال المصنف رحمه الله: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما افترض رمضان كان رمضان هو الفريضة وترك عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. وعليكم السلام. يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم. سيكو يا عاشوراء نسيكو يا كومي كتك موزي ومحرم تري كومي عاشوراء. وصيامه صيام شكر لله سبحانه وتعالى. Na kufunga siku hii ni funga ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Liannahu liyawmu alladhi najja Allah subhanahu wa ta'ala fihi Musa wa qawmahu wa ahlaka Fir'auna wa qawmahu. Sababu ndiyo siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alimuokoa Musa alayhi salatu wassalam na kaumu yake na kuangamiza Firaun na kaumu yake. Na hili ni jambo ambalo ni la kuokolewa Musa na kuangamiza Firaun, Allah subhanahu wa ta'ala amelizungumza katika sura nyingi katika Qur'an, namna alivyomuokoa Musa عليه الصلاة والسلام نكم وانغميز فرعون. فصامه موسى عليه السلام شكرا لله سبحانه وتعالى. موسى عليه السلام أكوى أي فونغ سكهي كم شكور الله سبحانه وتعالى. وصامه النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون شكرا لله عز وجل. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na masahaba wake wakafunga hii siku pia kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumuokoa Musa alaihi salatu wassalam na watu wake na kumuangamiza Firaun na kaumu yake. Hii ndiyo siku ya Ashura. عائشة رضي الله عنها سيما: كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية. siku ya Ashura ilikuwa ni siku ambayo Makuraish wakiifunga tangu wakati wa jahiliya, kabla ya kutumilizwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa somo ya Ashura ilikuwepo tangu wakati wa jahiliya, bimaana kwa Makuraish na kwa Warabu walikuwa wakifunga. الشيخ عبد الرزاق سمع لعل صيام عاشوراء في الجاهلية من الأمور التي بقيت عندهم مما لم يتبدل من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. سمع هوين ديكاوا إلى صوم عاشوراء وكت وجاهلية نكت كمام وأمره يلبكية هاكو بدلك كت كدين يا إبراهيم عليه الصلاة والله أعلم vipi ilingia kwao, sababu tukimzungumzia Ibrahim, Ibrahim alikuwa kabla ya Musa, kwa haiwezi kuwa Ibrahim alifunga shukran lillah kwa mfano kukuokolewa Musa wakati hajakuja Musa yakiondoka, sababu Musa ni katika kizazi cha Ibrahim alayhi salatu wassalam katika upande wa Ishaq, sababu ni katika banu Israil. Almuhim, hii somu ilikuwepo wakati wa jahiliya na Makuraish walikuwa wakiifunga. Wakana Rasulullah sallam yasumuhu, na Mtume sallam pia alikuwa akifunga kabla ya kwenda Madina. Falamma qadima almadinata samahu, ay istamarra ala siyamihi, Mtume sallam alipofika Madina akaendelea kufunga Ashura. وأمر بصيامه بل ناكم ريشا بيا وصحابة وفنج. وجاء في الصحيح وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يوضح هذا الأمر. كوجكت كبخاري لمسلم توك صحابة ابن عباس رضي الله عنهما رواية إن وكوازي لجام زيدي. فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء. متومز صلى الله عليه وسلم مدينة أكوكوتا ما يهودي وفنغا سيكو يا عاشوراء لكن هي تاري القفانين أكفنغا قبلها نا أكوكوتا هوا بيا قم بي لسيكو وفنغا إلي أنبو متومز صلى الله عليه وفنغا. فقال ما هذا, sema nini hii, yani siku gani hii mwaifunga? Qalu hadha yawmun salihun, sema hii ni siku njema, siku nzuri. Hadha yawmun lahu bani israila min aduwihim fasamahu Musa, hii ni siku ambayo Allah aliwaokoa banu Israil kutokana na adui yao Firaun. Musa akaifunga siku hii. قال فأنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه. نتوم سلام كسم من حق يو يا موسى كل كنيني أكيفونغا نكو أمريشا مصحابة كفونغا. جي نتوم سلام اللي أمريشا كفونغا أو اللي فونغا بعد يا كوسكي ما يهودي وكسم أيه أما اللي كواش فونغا تونا أبا نكتلي يوم كازو تو سجام وانبالو تياري أي وليفانيا عليه الصلاة والسلام. أهل البدع ukiwaangalia hoja zao za ajabu ajabu watumia hadithi kama hii kuwa ni shubha kwa wao, na hii hadithi ni sahih, hatusemi kwa hii hadithi ni shubha, ile wajhu listidlal ndiyo sio wanaoitumia wao kwa wasema kuwa sisi tumezua maulidi kwa kuwaiga manasara kuwa wao washirikia nini, washirikia mazazi ya Isa, kwa sisi tuna haki zaidi kusherekea mazazi ya Mtume Muhammad sallam kwa kuwaiga manasara. Hii ni fikra ya watu, kwa sababu lau kama ingelikuwa ni kheri, sidhani kama mnashaka kuwa manasara ikiwa kweli ilikuwa ni dini kwao, itakuwa hii dini ilikuwepo tangu wakati wa nani, wa Isa alayhi salam, kusherehekea siku yake ya kuzaliwa, sio? Kwa hivyo aliikuta Mtume Muhammad sallam ama hakuikuta? ikiwa ilianza kwa Isa itakuwa likutana nayo, sio? Mbona Mtume صلى الله عليه وسلم hakusema nahnu ahaqqu bi Isa kisha akasherehekea siku yake ya kuzaliwa katika hili? Alafu Mtume صلى الله عليه وسلم na masahaba wake walilikuta hili ikiwa lilikuwepo wakati ule, lakini kiukweli ni din muharraf, likuja baadaye, ni mambo ambayo katika yale waliochomeka manasara. Ikiwa ilikuwepo, kwa nini Mtume sallam na masahaba ambao Mtume sallam ndiye amepewa dini ya Allah kuifikisha kwa umma na masahaba ndiyo waliofahamu zaidi dini ya Allah subhanahu wa ta'ala katika huu umma, hawakusema kuwa ikiwa manasara washerehekea siku hii ya kuzaliwa kwa Isa, sisi tuna haki ya kumsherehekea nani? Mtume Muhammad sallam, wacha na sisi tumwekee siku yake ya kuzaliwa. Mshaona hilo? Haikuwepo. Wakaja watu wana akili kubwa zaidi baada yao, sio? Yani subhanallah, namna wanavyofanya istidlali ya ajabu. Ni nani katika maulama wa huu umma wa hadithi wameelewa hii hadithi namna hiyo? Hili hutaliona. Kin kila siku wao wakilala wakiamka, shetani wawapambia jambo lingine, awafungulia nyingine ili watatize wale wasiofahamu. Na kuna mengi ambayo wameajibu maulama katika suala hili. Sasa wao wasahau khalifu liyahud a'fu liha, kwa mfano ni kama leo watu wasema Mtume sallallahu alaihi wasallam aliishi na Mayahudi kwa amani, aliandikisha nao mkataba kishina kwa naam, na Mtume sallam aliwazunguka Khaybar na Banu Quraidha walipofanya khiana akawachinja wote, huyo huyo Mtume Muhammad sallam. Lakini muamala katika harb ni tofauti na muamala katika silm, ni vitu viwili tofauti. Lakini utaona kuna baadhi ya watu waegemea katika upande mmoja ili kutaka kuleta shubuhat baina ya Waislamu, mpaka wengine wakafikia katika kufanya Waislamu wawapende haswa Mayahudi. Hawana neno. Waki Allah subhanahu wa ta'ala sema nini? Ya alladhina amanu la tattakhidhu al-yahuda wa an-nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Na katika Qur'an Allah sema walan tarda 'anka al-yahudu wa an-nasara hatta tattabi'a millatahum. Hili jambo jua huwezi kulibadilisha, liko katika kitabu cha Allah. Hawezi kuridhia wale mpaka ufuate mila yao, hata ukatanazal katika mambo gani. Alhasil, usawa ni kuwa wakhalifiwe katika yale wanaoyazua yao. Alafu mwaiga watu katika uzushi, mwanzo wao wameizusha hiyo idi, wao wenyewe baina yao kuna wengine waikataa, kisha nyinyi wazushi mwenda kuchukua uzushi kuwa ni dalili kwenu. Subhanallah, hadhi min alghabawa. Yani mtu ghabi kiasi hiki ndio anaweza kufanya au kutoa istidlal kama hiyo. Wallahu almusta'an. Ingawa ndivyo ilivyo, ahlul bid'ah hukosa hoja mpaka wakatafuta hoja zingine au ha min baitil ankabut. Qawluha wa amara bi siyamihi yadullu ala anna siyama yawm ashura في بدء الأمر كان على سبيل الإيجاب وأمر بصيامه. هين دليل يكوى كفونغ عشرة منزو إلي كوى نواجب إلي كوى إمي واجب شوى لأن الأمر يقتضي الوجوب. سبكي جاء أمر كتكشيرية مناكن مبكي دليل يكون روى ولو واجب. فلما افترض رمضان نهي ويكوازي زيدي رمضان بفرضي شوى كان رمضان هو الفريضة وترك عشرة. إكا رمضان ليو فرادي عشرة فرضياك إكا أنغوك فمن شاء صامه ومن شاء تركه. أنا إتاك تفونغ نانا إتاك تيواجب. فصار صيام يوم عشرة بعد فرض رمضان مستحبا وليس فرضا. Ikawa siku ya Ashura kuifunga baada ya faradhi ya Ramadhani ni jambo la kupendekezwa wala sio faradhi. Sababu Ramadhani imefaradhishwa katika daraja tatu. Yaani saum, tuseme Ramadhani saum imefaradhishwa katika daraja tatu. Mwanzo ilifaradhishwa somo ya Ashura, wakawa wafunga mara moja tu, siku moja kwa mwaka. Faradhi ni siku moja kwa mwaka. Kisha ikafaradhishwa kufunga Ramadhani, lakini wakapewa khiari. Ima mtu atafunga, au akitaka kula mchana, hata kama si mgonjwa, hata kama ana safari wala nini, atalisha maskini mmoja. Yani badala ya kufunga atalisha. Na hii ndio aya, kutiba alaikum siyamu kama kutiba ala alladhina min qabrikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Kisha kaja famkani kumaridha na wala safarin fa'iddatun min ay wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khayran fahuwa khayrun la. Kwa ikawa ikiwa hataki kufunga atalisha maskini, na akilisha zaidi ni khairi kwake. Kisha ikaja aya wa antasumu khairul lakum, lakini kufunga kwenu ni bora. Ikawa kuna option, ukitaka funga, ukitaka kula, lakini Allah akawakumbusha kuwa kufunga ni bora kuliko kulisha. Ikaenda hivyo. Kisha ndio ikashuka aya shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran. Hii aya ikaja faman shahida minkum shahra falyasum. Ikaondolewa sasa ile kuwa ukitaka walisha, ikawa ni faradhi kwa kila anayeweza kufunga. Hizi daraja tatu imekwenda somo. Kwa hii hadithi ni dalili ya kuwa somo ya Ashura ndio ilikuwa daraja ya kwanza katika kufaradhisha somo, ilikuwa ni siku moja kwa mwaka. Qala wa sunnatu fi siyam Ashura an yusam al-yawm at-tasi'i ma'ahu mukhalafatan lil-yahud. Angalia katika hii kuna radhi kwao. Katika sunna kuifunga siku ya Ashura ni sunna, sio wajibu. Ni mtu afunge na siku ya tisa kuwa khalifu Mayahudi, afunge na ya tisa. Ikiwa mtu msalam alitaka kuwafikia na Mayahudi, angesema fungeni na ya tisa ili muwakhalifu. Na mtu msalam akaelekeza katika kufunga ya tisa ili kuwakhalifu Mayahudi. لما رواه مسلم في صحيحه حديث كتك صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. نكبكي حي مبكى مكوجاو بس ممن تفونغ نسيكو يتيسا كيفو عزم كفونغ لكن ولمواك وكفيك متوم سلم الكتاري أشفريك عليه الصلاة والسلام. Sasa kuna watu wamezuka mwaka huu wasema hakuna sunna kufunga siku tisa, siku ya tisa. Sunna ni ile siku ya 10 peke yake. Ehe, kwa hoja gani mamufti wa Vigamboni? Sema kwa sababu Mtume salama hakuishi kuifunga ile siku. Kwa hiyo hakufunga, kwa hivyo si sunna. Hebu taarifu ya sunna nyinyi kwenu nini? Taarifu ya hadith katika mustalah alhadith nini? Ukijua taarifu ya hadith khurafi atakusumbua katika hili. Kama huijui basi tasumbuliwa. Nani anajua taarifu ya hadith? Watoto mkijibu nitawapa zawadi. Useme hadithi nini? Useme hadithi ya hadith. Nini taarifu yake? Kasim ukijibu nitakupa shilingi 100, nitakopesha nikupe. Sina hapo. Wajua? Wajua? Unaisahau? Aha. Tafadhali. Aha. Asema ni aqwali Nabii sallam wa af'aluhu, aha. Wa sifatu. Kuna kitu nsahau. Ah, Muadh sema. Iqrar la. Iqrar peke yake wewe unamsaidia huku malizia. Lakini taarifu yote siyo. Tayeb, almuhim yaingia katika hadithi ya mtume aqwalu nabii sallam wa af'aluhu wa taqriratuhu wa sifatuhu al-khuluqiyya wal-khalqiyya. Sunna yaingia haya mambo yote. Maneno ya mtume sallam, bimaana mtume sallam akisema jambo hadith, kama kwa mfano sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun, haya nini? Ni kauli, sio? Lakini ni sunna hii, ni hadithi. Au Mtume sallam asema iyyakum madhann fa inna adhann akdhabu alhadith, hii itakuwa nini? Ni kauli ya Mtume sallam, kwa hivyo ni sunna. Watu wengi wakisikia sunna wafikiria ni kuswali rak'a mbili qabliya ama rak'a za qabliya na ba'diya na nini. Ah, sunna ni hadithi za Mtume sallam, ndio sunna. Yani mfumo mzima aliyokuja nao nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam, ule mwenendo wa Mtume sallam ni sunna. Na pia afaali, vitendo alivyovifanya Mtume sallam, na hii yaingia kama hadithi za sifa sala. Ukiangalia sifa sala, masahaba waeleza nini? Afaali Nabii sallam, vitendo vya Mtume sallam katika swala. Na pia yaingia ndani yake takrirat, Mtume sallam kukiri jambo lilofanywa wakati wake bila ya kulikataa. Kwa mfano, masahaba wasema akalna farasan fi zamani nabii sallallahu alaihi wasallam, tulikula farasi katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na haikushuka aya kutukataza wala Mtume sallam akutukataza. Bi maana ili jambo amelikiri Mtume sallam. Au kwa mfano, kula yule mnyama itorani yule mburukenge yule yuru yule, katika hadithi ambayo Khalid bin Walid alikuwa pale, Mtume sallam akaambiwa ni dhab' huyo, ni itwaje yule yuru mburukenge yule. Mtume sallam akainua mkono wake akushika. Khalid bin Walid akamwambia aharamun huwa ya Rasulullah, je ni haramu? Qala la, sisi yasema haramu, lakini mimi nafsi yangu sipendi, sababu hakuwa akila kule akiwa Makka, akawakiri kufanya kile kitendo. Na ziko nyingi takrirat za Mtume sallam. Na pia sifa za Mtume sallam zilizoelezwa na masahaba, sifa zake za tabia na sifa zake za maumbile, pia zile ni hadithi. Sasa hii kusema la imbaqitu ila qabil la asumanna tasi, itakuwa ni sunna ipi hapa? Inaingia katika nini? Aqwali, si ndio? Inaingia katika aqwali, maneno ya Mtume sallam. Sasa hawa jamaa zetu wataka kufunga sunna kuwa ni afaal peke yake, ni vitendo tu. Ukisema hivyo, basi hadithi nyingi za Mtume sallam itabidi tuziwache alizozungumza, nyingi sana. Na ndio pale ukapata baadhi ya watu kusema kwa hakuna saumu ya sita. Kwa nini Mtume sallam hakufunga? Ah, si alisema katika sahih Muslim iko hadithi wazi? Sasa nyinyi sunna mwaifahamu vipi? Na hii ndio shida ya kuwa khurafi, hii ndio shida ya kuwa khurafi. Maanake hawana habari wao na jambo la mustalah alhadith na ilmu alhadith, wala hawajui hadithi nini, basi hawamo tu. Najua atakasirika, kisi ndio kweli mwatuonyesha hivi hivi wazi wazi. Maanake safari hii imetoka kauli mpya. La ajabu wanabidii watu katika kupinga sunna za Mtume sallam, na huku bid'a wazifanya. Ambapo angelikuwa na bidii katika kupinga bid'a, wakafuata sunna za Mtume sallam. Kwa ni sunna kufunga siku ngapi? Ya tisa. Thumma inna min al-umuri allati qaddaraha Allah subhanahu wa ta'ala, hapa tazungumzia bid'a nyingine inayofanyika Muharram, katika mambo ambayo Allah ameyakadiria. Qaddaraha Allah subhanahu wa ta'ala fi dhalika al-yawm anna al-Husayn radiyallahu anhu wa huwa wa akhuhu al-Hasan sayyida shababi ahli al-Janna. Husayn radiyallahu anhu, na yeye na ndugu yake ndio mabwana wa vijana wa peponi. Walahuma min al-fadli wal-makanati wal-mahabbati fi qulubi al-mu'minina ma la yakhfa, na wana fadhila kubwa na cheo kikubwa na mahaba kwa waumini, jambo ambalo halifichiki. Qaddara Allahu azza wa jalla an yuqtala fi yawmi ashura dhulman, Allah akakadiria aliuawa al-Husayn radiyallahu anhu katika siku ya Ashura kwa dhulma na uadui, aliuawa kwa dhulma. Hivi ahlu sunna wasema kuwa Hussein aliuawa kwa dhulma, alidhulumiwa. Na bado leo kuna mashia eti waita ahlu sunna na kuwabandikiza na kusema haulai qatalat al-Hussein, hawa ndio waliomuua al-Hussein. Na hili jambo wameweza kwa wale awamu shia kuwalisha mpaka wakaitakidi hivi. Lakini ukirudi kwenye tarehe, wallahi waliomuua al-Hussein ni mashia. Hao wanaojiita mashia wa Kufa. Sababu wao, nafikiri sina haja ya kuzungumza kirefu, sikilizeni audio za Sheikh Abdul Fadhil hizi alizozungumza za mwaka huu. Kuuawa kwa Hussein. Ziko nafikiri ni ngapi, kama 7-8. Sikiliza hizo utafaidika sana. Wao ndio waliomuua. Na wao ndio walomuita kwambia tutakunusuru njoo. Kisha wakamgeuka wote. Wakamgeuka Hussein. Na wao ndio wakaingia katika jeshi la wale waliokwenda kumuua. Wao wao. Na miongoni mwa wale waliomwandikia barua swa njoo njoo tutakunusuru. Katika wao wao wakamuua. Sallallahu alaihi wasallam. Kisha wageuza katika kutia chuki baina ya Waislamu kuleta maneno kama haya. Na awamu Shia hawafahamu lolote, yapelekwa tu mtu apelekwa kulia apelekwa kushoto yasikiliza tu. Hajui lolote kuhusu tarehe. Walahuma min al-fadl tayyib isha soma. Qala fatarattaba ala dhalika nash'atu bid'atayn la asla lahumā. Hili likapelekea kuzuka kwa bid'a mbili ambazo hazina msingi kwa sababu ya kuuawa kwa al-Husayn. Al-bid'atu al-ula bid'atu ittikhadhi yawm 'ashura yawm manaha. Kuichukulia siku ya Ashura ni siku ya kuomboleza. Wa ma'taman ala qatlihi dhulman. Kawa ni kama wakaa waomboleza na kuhuzunika kwa kuuawa al-Hussein kwa dhulma. Lakini jambo la ajabu, pia al-Hasan aliuawa. Al-Hasan ruguye aliuawa. Na la ajabu zaidi, Ali ibn Abi Talib pia aliuawa kwa dhulma na khawarij. Aliuawa Ali ibn Abi Talib. Hivi tuseme kwa mfano, tukipima kifo cha Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu ardhah na al-Husayn radhiyallahu anhu ardhah. Husayn amepitia kwa Ali ibn Abi Talib, sio? Na Fatima, kisha ndio babu yake Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ni nani mbora katika Ali ibn Abi Talib na al-Husayn radhiyallahu anhu? Ali radhiyallahu anhu ni mbora. Ilo jambo ambalo hakuna Muislamu alijui. Ali ibn Abi Talib ameuawa. Mshaona mashia wakiweka siku wakisema tuhuzunika kwa kuuawa kwa Ali ibn Abi Talib. Haya. Al-Hasan na al-Husayn, nani mbora katika wawili? Al-Hasan. Sawa, Mtume wa sallama alimbeba al-Hasan akasema inna ibni hadha سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. Na kwa huyu kijana wangu Allah ataleta sulhu baina ya makundi mawili makubwa ya Waislamu, na yeye ndiye akatanaza al-khilafa kama mchana nani Muawiya radhiyallahu anhu arda, masahaba karudi kwa kitu kimoja, al-Hasan radhiyallahu anhu arda ni mbora kuliko al-Husayn kwa nasi ya maneno Mtume sallallahu alayhi. Na al-Husayn ana fadhila zake kubwa. Lakini kuna jambo gani hapa nyuma kuwa mbona hawahuzuniki kuuawa kwa Ali na kuuawa kwa Hasan radhiyallahu anhuma, lakini wameweka siku kuwa wahuzunika kuuawa kwa Husayn? Hebu nenda kajipigie mahesabu hili, utaona kuwa hii si dini hii. Hapa kuna siasa fulani hapa yachezwa. Sababu al-Husayn alimuwa binti ya Kisra. Alivotekwa matekwa, alivochukuliwa biladul furs, Umar ibn Khattab alimpa binti wa Kisra kijakazi kwa Husayn, kisha ndio akazaa naye. Akazaa naye kizazi chake. Sasa jamaa wale ni wafursi wale. Wavutie upande wa kwa huyu ni shemeji yetu. Fahamu? Lakini al-Hasan hawana habari naye, Ali ibn Abi Talib hawana habari naye. Na wote wameuawa kwa dhulma kama vile ameuawa al-Husayn radhiyallahu anhu arda. Qala wal ijtima'u fihi 'ala an-niyaha, wa kusanyika kwa ajili ya kuomboleza, wa latmi al-khududi, na kujipiga makofi, wa shaqqi al-juyubi, na kupasua nguo, wa du'a bi da'wa al-jahiliyya, na kulingania ulinganizi wa kijahiliyya, wa Husayna, na maneno mengine wanawazungumza pale. Bali sasa hivi wamepita mipaka, pita mipaka sana. yani kuna mandhari za umiza roho ukiziangalia mpaka afikia watu sasa wajipiga risasi. Simshaona nafikiri zile clip, lakini mjanja akubali risasi, avuta ile ngozi yake juu hivi kidogo, kisha piga kwenye ile ngozi kisha atafute ambulance, atiwe kwenye ambulance, atiua mpenda sana al-Hussein sababu anjipiga risasi. Ukienda wengine, kuna mmoja imetoka ya safari hii, mimi nimeshindwa kuiangalia, wallahi nimeshindwa kuiangalia, mandhar bashia jiddan. Jamaa amechukua jipanga ajipige hivi kwenye maungo, akipiga ya kwanza ile msuli iliyoko ubavuni mwa uti wa mgongo ukararuka hivi paka nyama nyeupe ikatoka hivi, kisha akapiga wa pili ukararuka hivi upande wa pili huko. Jamaa, hii dini ya kikatili namna hii? Alafu pale kuna watoto waona mandhari kama hizi, bali wale watoto wakatokato kwenye kichwa chao pia, hawabakishwi pia wao, hawana huruma. Hii dini, wallahi alazim, nanyi mshaziona hizo clip za sehemu za sambazo huko, wao waona sifa. Dini gani ya kinyama namna hii? Madaktari wana kazi kweli siku hiyo? Si operation hizo wanavyoshona funga fungua hiyo, kila mahali ambulance zimewekwa, ibada gani hii? Na zimewekwa, si ati zimewekwa ihtiyata, na wajua watapata watu wa kuwabeba, na wao waendelea na ile jambo. Lakini mshamuona kwa mfano aitwa nani huyu, wao yule anashika nafasi ya Khomeini, na msahau jina huyu, Khamenei. Ushamuona hata siku moja akijipiga hivi? Hebu nyinyi semeni huko, ushamuona akijipiga Khamenei siku moja tu, ati anatoka yeye pia angalau kifua kidogo tu? Jamani, wacheni kuchezewa akili. Atakikana yeye ampende zaidi Hussein kuliko nyinyi, yeye angejikata kichwa haswa, akararua ngozi yeye, iletwaje shiko yake, kwa yeye ndio kiongozi, si ndio? Matumiwa nyinyi tu, hata wa hapa kwetu pia, hawa jamaa zetu, yule mkubwa wao yule yajigusagusa, utaumwa na kifua wewe bure, kisha upewe maziwa tu. Yule mkubwa wao yeye hajipigi kwa nguvu, yajipiga taratibu, sababu wajua wajinga ndo wali wao, wajinga ndo wali wao, yajipiga polepole tu. Allahu musta'an. Hii ni katika bid'a iliyozuka katika mwezi huu tarehe 10. والبدعة الأخرى مقابلة للأولى. بدعة نجينا بيني كنيوم نهي أكوانزا اتخاذ يوم عاشوراء يوم توسعة على الأولاد والعيال بالحلوى والطعام والزينة ونحو ذلك. ها وبيلي وشريكيا ووسم وشريكيا كوكول يوكو موسى وبيليا كوسيكويو وميفاني نسيكو أمبايو واتوتو تونوليا بيرميندي chokleti na nini, halwa zile wawapa, na wake zao pia watanunuliwa siku hiyo zawadi, chakula kizuri kizuri, mapambo na mfano wake. Qala Sheikhul Islam fi kitabi Minhaj As-Sunna, wa sara ash-shaytanu bi sababi qatl al-Husayn radiyallahu anhu yuhdithu lin-nas bid'atayn. Shaytani akawazuria watu bid'a mbili kwa kuuawa kwa al-Husayn radiyallahu anhu arda. Bid'a al-huzni wan-nawhi yawm Ashura. Ya kwanza ni bid'a ya huzuni na kuombolezwa siku ya Ashura. Min al-latmi was-surahi wal-buka wal-atash wa inshad al-marathi wa ma yufdi ilayhi dhalika min sabb as-salaf wa la'natihim wa idkhali man la dhanba lahu ma'a dhawi adh-dhunub. Asema kujipiga, kupiga ukelele, kulia, kujiwacha na kiu, kuanza kusoma yale mashairi ya kuomboleza, na haya yapelekea katika kuwatukana salafu salih na kuwalaani na kuwaingiza watu ambao hawana dha. Hebu niulize swali, Abubakar na Umar na Uthman waingia wapi katika kuwa kwa Hussein? Billahi alaikum, Abubakar na Umar na Uthman kwa mfano wamekufa kabla ya al-Hussein kufanyika kila kilichofanyika, waingia vipi Abubakar kulaaniwa na Umar na kulaaniwa na Uthman radhiyallahu anhu majma'in? Waingia vipi? Ndio hapa sema wa idkhal man la dhanba lahu ma'a dhawi adh-dhunub. wakaingizwa wasiokuwa na makosa pamoja na wale wenye makosa. Nyinyi mwajua wale waua ni mashia. Kama mwalani watu, basi walani ni mashia wenzenu. Lakini wakawaingiza watu ambao hawamo katika jambo ambalo limefanywa na watu wengine, likanasibishwa na kina wakanasibishwa Abubakar radhiyallahu anhu na Umar na Uthman. Hatta yasubba sabiquna alawwalun, mpaka kufikia wale wanaokuja baadaye kuwatukana wale wa mwanzo. Hatta yusabba sabiquna alawwalun, mpaka wale waliotangulia wale wakawa watukanwa. Asabiquna alawwalun min almuhajirina wal ansar, pia hawakubakishwa, wako huko ambao haya matukio hawakuyaishi, pia wakatukanwa. Watukra akhbaru masra'ihi allati kathirun minha kadhib, kisha zasomwa habari za kuuawa kwa Hussein ambazo nyingi ni uongo. Alafu wajua wale kuzisoma wana namna, wana nagma hivi basi wale watu walia hivi, kisha sio afanya vipi sauti yao, basi na wale maskini walia watu hivi. Alafu kuna wengine wafanya vituko paka juu ya mimbar, wabeba fimbo tuseme hivi. Ani sasa Hussein, alafu akafanywa hivi kichwa chake, yeye akaanza kujipiga kichwa, kisha ajifanya ngasirika. Mwingine kuna clip moja paka yarukia feni ya msikiti juu. Ah, yuanginginia shekhe wewe. Hebu fikiria mimi rukie feni hapa nianze kunginginia hapa. Sasa itakuwa ni huzuni ama kicheko hicho? Wallahi mshana nafikiri ile clip. Yanajifanya anahuzunika mpaka ameirukia feni, ameinyakua hivi yobembea round hivi yazunguka na feni. Hii si balaa, hii dini gani hii? Dini ya kuchochea watu na kutia watu hasira na nini? Kwa uongo. Wakana qasdu man sanna dhalika fatha babil fitnati wal furqati baina al umma. Sheikh al-Islam asema malengo yule aliyeanzisha haya ni katika kufungua mlango wa fitna na furqa baina waislamu. Bas, ndio malengo yake. Fa inna hadha laysa wajiban wala mustahabban bi ittifaqi almuslimin, jambo hili sio wajib wala halipendekezwi kwa ittifaqi ya waislamu. Bal ihdathu aljaz'i wan niyahati lilmasa'ib alqadimati min a'zami ma harramahu Allahu wa rasuluhu, bali kuzua huzuni na kukosa subra na kuomboleza kwa misiba ambayo ni ya zamani ni katika miongoni mwa madhambi makubwa sana. Ikiwa leo mtu akifa wewe wakatazwa, vipi msiba wa zamani? Wakadhalika bid'atu sururi walfarah, kadhalika upande wa pili bid'a ya watu kufurahikia na kufurahishwa na siku hiyo. Zote mbili hizi bid'a ni siku watu wafunga mwezi wa ibada yao, alhamdulillah pata sunna, ameipata ile sunna, hakuna zaidi ya hapo. Wallahu musta'an. Nataka naona alikuwa anaweza kumaliza lakini sikuja aliyo. Inshallah. Acha kilichobakia tutamalizia juma lijalo inshallah taala. Subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.